і пачалі глядзець у той бок Марты і Марыля, якіх паклікаў Баўтрамей, і з'явілася надзея ў вачах іхніх. «Лазар, ідзі прэч!» – узгаласіў братчык. Адказаў Лазар, і густа сіні з'явіўся зарасцяў. «Пане Божа!» Марта ўпала ў ногі Ірасю. «Ну, Божа, на, а векі я цяпер раб твой, на крыж нацягнуць пакліч, прыйду!» І павёў іх Лазар у хату, і выбілі яны донцы з бочак, і засмажылі кормных цяльцоў, і распачалі пір сілян. І села Марыля ля ног Христовых і слухала яго. А Марта не села, бо такую плойму нагадаваць ды напаіць – это вам не байкі слухаць. І ўсё менш верыў Язус у тое, што дзяўчына з месячнага саду выкрадзена кімсьці, а ўсё больш верыў, што падманула яна яго. А было між тым не так. Было тое, што новую манахіню ніхто ніякімі сродкамі не мог прымусіць жыць так, як жылі ўсе ў Машкаўскім манастыры. Да імшы не хадзіла, у хоры спяваць адмаўлялася, высокім гасцям прыслужваць не хацела. Ціха і сціплая раней – трымала яна сябе цяпер так, нібы ў яе ўсяліўся бес. І ўрэшце ігуменя не вытрымала, сама прыйшла да яе ў келлю і завяла апошнюю размову. «Не паслухае? Хай наракае на сябе!» Сказала, што калі апаноўваюць цябе д'ябальскія думкі, дык трэба пасціцца, а не то бічавацца, а не слухаць старэйшае пакаленне, это ўжо зусім нікуды не варта. А нея не глядзела на яе. То што, даслаць безум? Дашліце яго гародзенскім айцам царквы, і ён з іх крыху юру выпусціць, а я не маліцца, а не бічавацца не буду. І вы не робіце, і я не буду. У нас д'ябальскіх думак няма. У каго ж яны тады ёсць? Кажу, безум пакіньце сабе. Што гэта паня такая? Нельга ўзняць руку на плоць Божую. У мяне можа быць сын. Адкуль? Не ведаеце, як бываюць дзеці? Дзіўна. Мне здавалася, што менавіта вы павінны ведаць гэта лепей за ўсіх. Ягоны сын. Твар ігумень не пайшоў плямамі. Не магу. Не магу. Яна раптам зарагатала. Дык ты думала, ён Бог? Шалбер ён, прайдзі свет, шкаляр, які з калегіума вылецеў. Апосталы ягоныя зладзеі ды канакрады, яго пад бізунамі прымусілі Богам быць. Христос! Ды ён з васковага Христа ў храме за шэлях порткі здыме. Жанчына паглядала ёй у вочы і зразумела. Праўда. І раптам загучала музыка начнога саду, шолах дрэў, гукі пацалункаў. І пачула яна зноў ягоныя словы аб тым, што ён шкаляр, што дзеля яго самога, што «а каб я быў іншы». І ўбачыла яна месячны дым і неба, і гукі далёкіх званоў, і спевы анёла, які казаў аб тым, што боязі няма, і другія спевы, у якіх ганец з любоўю і тугой казаў: «Кахаю». Ён не хацеў падманваць яе. Ён казаў пра ўсё, і толькі яна была глухая, была дурніца і чакала прывіду. А прывід быў жывы, і ён шаптаў ёй дзівосныя словы, ніколі дагэтуль не чутыя на зямлі, узятыя з неба. І, значыцца, было ўсё адно, хто ён. «А прывід быў жывы», – сказала яна, – і вочы яе з ненавісцю зірнулі на ігуменню. Та й не зразумела яшчэ, што прайграла. «Разумееш? Прайдзі свет!» «А мне ўсё адно», – усміхнулася Анея. «Магчыма, я і хацела пасці, і менавіта з ім». Аблічча было нязломна незалежнае, і гуменне яшчэ знайшла сілу іранізаваць. «Пасці? То ішла б адразу ў наш кляштар. А мне, вашы зладзеі, з вялікай дарогі без патрэбы. У мяне мой. Мне ўсё адно, хто ён». Яна ўперла рукі ў бокі. «Параўнаць з вашымі ніжнікамі? Дык ён вышэй за Бога, і яго вы не адбярэце ў мяне, добрага, моцнага, пяшчотнага, і мяне нельга ад яго адабраць, і я не ўздыму рукі на ягоную плоць. А кляштар ваш не ў імя Марты і Марыі, а ў імя вялікай блудніцы і самога сатаны, у якога другое імя – Лотр». Марта і Марыля раніцай наступнага дня правялі іх да раздарожжа. І Марыля спытала, ці прыйдзе Христос яшчэ да яе. А ён адказаў ёй, што, відаць, не, што занадта далёка ідзе ягоны шлях. І тая пайшла дадому, здзіўляючыся яго незразумелай святасці, таму што яна не паставілася б да яго жорстка. А Марта ішла і ў душы радавалася яе няўдачы. І зноў дарога, поўная сумы за спіною, у скрыні ў Іуды бразгаюць грошы, і, значыць, можна ісці далёка-далёка, а перад Ільяшам бяжыць свіння, адна з 200 лазаравых. Таму што Лазар – сальнік, свіня хорошая, перестая, радасна глядзець на Божы свет. Але не ўсім. У Пятра балела галава, ішоў і звягаў. «У падзяку за воскресенне паднеслі яны нам хваробы». «А малодшая была нішто», – сказаў Андрэй. «Не з тваім гана лычам», – абарваў яго Піліп. «Яна гана ад братчыка не адыходзіла, аж старэйшая узраўнавала. І чаго глядзеў чалавек?» Магдаліна усміхнулася трохі пагардліва. «У бліжэйшым мястэчку трэба выпусціць голуба і напісаць, што Юрась, нават калі не шукае схопленую, нікога не хоча. І, значыць, гэта занадта сур'ёзна. Значыць, калі ён даведаецца праўду, гневу яго не будзе мяжы. І ўсё ж ён быў не такі, як тыя, з кім зводзіў яе лёс дагэтуль. Яна адчувала нават міжвольную зацікаўленасць да яго. Цень павагі, калі яна здатная была да павагі.